Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman, agar Rasulullah memohonkan ampunan bagimu. Mereka membuang muka, dan engkau lihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri.